Hi, Meena. Hi. How are you? I'm fine. क्या हुआ? लगता है शायद पेट्रोल नहीं आ रहा और आज घर भी मुझे जल्दी पहुंचना है। तो इसमें परेशान होने क्या बात है? आइए, हम आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देते हैं। आइए। आपकी गाड़ी मेरा ड्राइवर ले आएगा। आइए। क्या हुआ? ये भी स्टार्ट नहीं हो रही? अरे ये कैसे स्टार्ट नहीं होगी? इसका तो बाप भी स्टार्ट होगा। अरे क्या हुआ? कुंदन की गाड़ी खराब होगी? हाँ। भाई जिसकी नियत खराब होगी उसकी गाड़ी भी खराब होगी। आज न जाने क्या हो गया, ना मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रही है ना कुंदन जी। लगता है किसी ने शरारत की है। मुझे जल्दी थी। अरे जल्दी है तो इधर आ जाओ, साइकिल पे बैठा के अभी तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। भाई गाड़ी से तो पहले पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलती हूँ। ओके कुंदन जी। आओ पीछे बैठ जाओ। अच्छा कुंदन अंकल चलते हैं हम। ओके अंकल, बाय बाय। अरे पैसे वैसे है ना बस के लिए? हाँ कुंदन, ये लगा ले, तेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी।